تخویف دنیوی کے پانچ نمونے، تخویف اخروی اور بشارت اخرویہ، تخویف اخروی کا بیان ہوگا اور بشارت اخرویہ. بس الحاد کا تم الحاد کا، سچی آفت آنے والی. وہ کیا ہے سچی آفت آنے والی؟ الحاد کا ہے حق سے، الحاد کا کس سے ہے؟ حق سے. اور مراد کیا ہے؟ حق کا معنی ہوتا ہے ثابت رہنا، مراد ہے وہ ہو کے رہنے والی. ملحاد کا کیا ہے؟ وہ ہو کے رہنے والی. فما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم ملحاد کا کیا ہے؟ وہ ہو کے رہنے والی. مراد ہے قیامت. قیامت کو ہاتھ کا اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا وجوبی ہے، ثابت ہے، آ کر رہے گی. کذبت تقویف دنیاوی کا نمونہ، کذبت. اور یہ جو استفہامات تحویل آئی بات کی تعبیر کے لیے، جھٹلایا سمود اور آج نے بالقارعہ، کوٹ ڈالنے والی کو، مراد دلوں کو ہلانے والی کو. قیامت کا نام بھی قارعہ، قیامت کو انہوں نے جھٹلایا. فاما سمود ہو سمود تقسیم تو ہلاک کر دیے گئے، بالتاغیہ سخت چنگھار کے ساتھ، کیفیت عذاب. فاما عاد بہرحال آتی، بہلے کو تو ہلاک کیے گئے، میری ہم سر سرن آتیا سات چکر سر سرن تیز آتی دن بے حد تیزی میں، بے حد تیزی کرنے والی. سر سر آتیا، یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے. سر تھی یا گرم، جو اس کے اندر آواز تھی یا نہیں. یہ تاغیہ جو ہے نا، تاغیہ طغیان سے ہے، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا، اور وہ بھی اتنی تیز آواز تھی کہ حد سے نکلی ہوئی تھی. اور مراد ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا. اور سر سر کا کیا معنی؟ تند تیز یا ٹھنڈی. آتی اتوتے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، زیادہ ہونا اور حد سے نکلنا. زیادہ تیز تھی، سب فرحا مقرر کیا تھا ہم نے آواز والے ان پر، سب الیالن سات راتیں، ثمانیہ ایام اور آٹھ دن، حسومن متواتر لگاتار. یا حسومن کا معنی چڑھ سے اکھیرنے والی. فترل قوما، پس دیکھتا تو قوم کو، اے مخاطب اگر اس وقت تو موجود ہوتا تو دیکھتا پیا اس میں، سرہا حالکین مرے پڑے تھے، کانہم آجاز و نفل خابیا گویا کے وہ مٹ تنے ہیں کھجور کے کھوکھلے کس طرح پڑے ہوئے تھے. فہل ترا لہم، کیا دیکھتا ہے یعنی بالکل استحصال ہو گیا. فہل ترا، کیا دیکھتا ہے تو لہم واسطے ان کے، من باقیا کوئی باقی رہنے والا، کوئی ایک نفس، نفس دن باقیا دن، کوئی ایک متنفس بھی باقی رہنے والا. بجا فرعون، اور آیا فرعون نمونہ ثالث، فرعون آیا ان سے، من قبلہ اور وہ جو ان سے پہلے تھے. اور الٹنے والی بستیاں، بل خاتیا سات خاتیا بڑے بڑے خاتیا، یعنی مراد کیا ہے؟ کفر و شرک کی وجہ سے وہ خاتیا، خاتیا سمجھ گئے نا، نیچے کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے، بڑے بڑے قصور کیے یعنی کفر و شرک. بس انہوں نے نافرمانی کی رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی. بس پکڑا ان کو اخذ تر رابیا، پکڑ سخت نے. انا حملناکم، یہ درمیان میں جملہ اور ہے، انا بے شک ہم نے، لما تغل ماؤ جب چڑھ گیا پانی، ہم نے اٹھایا تم کو، بل جاریا بیج جاری ہونے والی مراد کشتی ہے. حمل نہ تم، تمہیں اٹھایا، تمہیں تو نہیں اٹھایا تھا، تمہیں اٹھایا یعنی نوح کو اٹھایا اور اسی کی نسل سے تم ہو، اللہکم فی الجاریہ، تاکہ کریں ہم اس کو اس کاربائی کو، لنجعلہا آدمیر کا مرجے کاربائی کی طرف، تاکہ کریں ہم اس کاربائی کو، لکم واسطے تمہارے تذکرہ یادگار، اور یاد رکھیں اس کو، اذن کان واہیہ محفوظ رکھنے والے، مطلب کیا ہے کہ یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے، اذا نفخا اور جس وقت پھونکا جائے گا سور میں، نفخت واحدہ پھونکنا ایک ہی بار، اٹھائے گی زمین اور پہاڑ، اٹھایا جائے گا زمین کو، اٹھائی جائے گی زمین پر جبال اور پہاڑ، پر دکھ کا تا پھر پوٹے جائیں گے، تب کا تم واحدہ یک بارگی، یوم بس اس دن وقعت الواقعہ واقعی ہو جائے گی، واقعی ہونے والی، بن شکتا سماؤ اور پھٹ پڑے گا آسمان، کہیا یوم دل واحیا اور ہوگا کہ آسمان اس دن واحیا تر کمزور، بالکل کمزور ہو جائے گا، بل ملا کو الا ار جائے ہا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، یحمل عرش ربک اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہ یوم فوقہم اوپر ان کے، یوم اذن ثمانیہ اس دن آٹھ فرشتے ہوں گے، بعد میں آٹھ صفے گئی ہیں لیکن مراد آٹھ فرشتے، ہاتھ قول صحیح، یوم اذن اس دن پیش کیے جائیں گے، لا تخفا منکم خافیہ نہیں چھپا ہوگا تم میں سے کوئی چھپنے والی خافیا، فاما من اوتیا کتابہ بے جمین ہی، بہرحال وہ شخص جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ بھی، بس کہتا ہوگا ہارو اس میں فیل ہے اور نیم انتم والی ہے، ہارو خصور اقرأوا کتابیا، آوے جس کے نام اعمال ہیں سجے ہاتھ اور دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، وہ کہے گا آؤ جی لو اقرأوا کتابیا، پڑھو نا میرا اعمال نامہ، اے میرا رزلٹ آ گیا کتابیا، پڑھو نا میرا اعمال نامہ، اللہم اجعلنا منہم، اقرأوا کتابیا، انی سننت انی ملاکن حسابیا، یہ ہاں جو آخر پہ آ گئی ہے نا سجدے والی ہے، پھر پرتی نے لکھ دینا، انی سننت، بے شک میں نے گمان کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا یہ دعوے دیتا ہوگا، او آؤ نا یار تیرا پڑھو نا مال نا اقرأوا کتابیا، یہ بلائے گا ساتھیوں کو، او ذرا دیکھو نا ماشاء اللہ اے میرا اعمال نامہ ہے، آگے مزہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے یقین تھا آخر ایک دن حساب کتاب کو ملنا ہے، اس لیے میں سنبھل سنبھل کے قدم اٹھاتا تھا، وہ سنا بھی ہے یا نہیں سنا، ہاں مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب ہوگا، اس لیے میں پھوک پھوک کے قدم چاہے سنبھل سنبھل کے دنیا میں قدم اٹھاتا رہا، ملاکن حسابیا بہوا بھی راضیا، وہ ہوگا من پسند زندگی میں، آپ کے تفتزانی لگائے کہ یہاں کی سلاد بجاتی ہے نا دیر میں، اور تلخیر شریف سے عیشا دن راضیا پسندیدہ زندگی، بی جنا دن آلیا بیچ باغ اونچے کے، آلیا یا تو مکان کے اعتبار سے اونچی جگہ ہوگی جنت کی، یا آلیا تل قدرے، آلیا کو لوگ تل قدرے شان اور رتبے کے اعتبار سے اونچی، اتو کو ہاتھ دانیا کا پھل اس کے قریب آنے والے، اس قدر کہ ہر حالت میں لے سکیں گے، ہیں دانیا ہاں جس میں کیا مطلب جس میں نفع ماد ہوگا، اچھا دانیہ وہ قریب رکھنے والے، قلوب اشربو اس وقت حکم ہوگا، کھاؤ اے مولویو کھاؤ، اشربو اور پیو، حنی مبارک رجدا بجدا ہے بسبب اس کے دیکھ آگے کیا تھا تم نے دل ایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں گزرے ہوئے دنوں میں جو نیک اعمال کیے تھے ان کی جزا مل گئی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ بہرحال وہ شخص جو دیا گیا اعمال نامہ اپنا بائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ تو نہایت حسرت سے کہتا ہوگا یا لیتنی ہائے کاش لم اوتا کتابیا نہ ملتی مجھے اعمال نامہ بلا فلم ادر ما حسابیا اور نہ جانتا میں کیا ہے حساب کتاب یا لیتا ہائے کاش کانا دل کا دیا ہو جاتی موت فیصلہ کرنے والی موت آ جاتی ما اغنا اے کاش جا لیتا اے کاش کہ وہ موت ہوتی فیصلہ کرنے والی مر گیا تھا اب نہ اٹھتا ما اغنا انی مالیا نہ کام آیا مجھے نہیں فائدہ دیا مجھے کچھ کو میرے مال نے نہ آج مال کام آیا حالانکہ انی سلطانیا برباد ہو گیا مجھ سے رتبہ میرا اور سلطانیا چودراہٹ میری حالانکہ انی ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی چودراہٹ میری اور رتبہ میرا حکم ہوگا فرشتوں کو وضو ہو پکڑو سیمان کو بہلو ہو بیڑیاں پہناؤ شیطان کو تم الجحیما پھر جہنم کے اندر سلو ہو داخل کرو دجال بیمان کو ثم پی سل سیلا دل پھر ہوگا پی زنجیر کے اور جو زنجیر ہوگی نا اس کے گلے میں وہ کتنی ہوگی سرو سب اون درا اس کا طول اور لمبائی ہوگی ستر ہاتھ یا تو مراد کثرت ہے یا تحدید ہے ستر ہاتھ زنجیر ڈالو آج آج بھی قیدیوں کی زنجیریں ہوتی ہیں لیکن وہ کتنی ہوگی ستر گردن ہی صحیح موٹی ہوگی بچہ صحیح بڑھے گا اللہم لا تجعلنا بالمؤمنین آمین ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه جکڑو اس شیطان کو انہ اس کا قصور کیا ہے کتنی زنجیر پڑ گئی جہنم میں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے اس پر فرد جرم کون سا عائد ہوگا حضرت توجہ کرنی ہے فرد جرم انہ کانا لا یؤمن باللہ العظیم ہر ایک کی عظمت اس کے دل میں تھی اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی سمجھ آئیے کہ نہیں یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے انہ کانا لا یؤمن باللہ سے مقصود کیا ہے العظیم مقصود ہے العظیم مولوی کی عظمت تھی مولوی کا جب فرمان آتا نا جھک جاتا تھا پیر کی اس کے دل میں عظمت تھی چوہدریوں کی عظمت تھی بڑے بڑوں کی عظمت تھی اور یہ لانتی ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی اور اللہ کی عظمت کیا ہے خدا کی توحید ماننا خدا کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی اِنَّهُ کَانَ بے شک تھا یہ لا یؤمن باللہ نہیں ایمان رکھتا تھا ساتھ اللہ کے العظیم جو عظمتوں والا ہے مراد کہ لا یو ستے کو بے فادانی باللہ بعظمت ہی خاصن یہ اللہ کی عظمت اور وحدانیت پر بھی مان بھی رکھتا تھا بلا یا حضو اور تھا بھی عمل میں بھی بڑا بد کردار نہیں ابھارتا تھا اوپر مسکین کے کھلانے کے فلیس لہ الیوم تب نہیں ہوگا وقت اس کے آج دن جہاں پر حمیم کوئی دلی دوست بلا طعام اور کوئی کھانا بھی الا من رسلین مگر وہ دھول ہوگی رسلین زخمیوں کی دھومن وہ دھول وہ ہوگی لا یاکلہ نہیں کھائے گا اس کو نہیں کھائیں گے اس کو الا الخاطئون مگر بڑے گناہگار ہم المجرمون یعنی مشرک لوگ جس کے قصور کتنے تھے دو ایک آدم ایمان اور دوسرا آدم حد طعام پہلے کی جزا ملی شفاعت نہیں ہوگی اور دوسرے کی سزا ملی کہ کھانا نہیں ملے گا فلا اقسمو بس قسم اٹھاتا ہوں میں جو تم جو چیزیں تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے ان کی یعنی جس چیزوں کو تم دیکھتے ہو وہ بھی گواہ اور جن کو تم نہیں دیکھتے وہ بھی گواہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ قرآن کہا ہوا ہے رسول فرشتہ کریم عزت والے کا جو عند اللہ معزز ہے اس کی واسطہ بھی ہے قرآن جبریل ہے اس کی بھی لائی ہوئی ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کی بات قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بہت تھوڑا ہے وہ جو تم ایمان لاتے ہو یعنی بالکل نہیں لاتے قلیل میں دو قول ہیں ایک قلیل کے معنی معدوم دوسرا قلیل اپنے معنی میں ہے کہ مشرک اڑھائی درجے توحید مانتے تھے اس کو قلیل فرمایا ہے دیر درجہ مشرک تھے اس کو توحید مانتے تھے اس کی تعبیر کیا کس کے ساتھ قلیل کے ساتھ قلیلًا ما تذکرون فلا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے فلو تکبل علینا اگر بنا لی ہوتی اس پیغمبر نے علینا ہمارے اوپر بعض الاکابیر بعضی باتیں لاخذنا منہ البتہ پکڑتے ہم اس کو من ہو لاخذنا اس سے بالیمین اس کے دو معنی اکابیل جمع اقوال کیے اور مراد اس سے اپنی طرف سے کچھ باتیں لاخذنا البتہ ہم پکڑتے اس سے بالیمین ایک معنی اس کے دائیں ہاتھ سے اور دوسرا یمین کے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کو پکڑتے پوری قوت کے ساتھ ثم لقطعنا پھر ہم کاٹ دیتے اس سے الوتیل جس کی شاہراہ فما منکم من احد عنہ اور نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے حاجزین روکنے والا جس سے رکاوٹ کوئی ایک بھی نہ بن سکتا مراد کیا ہے صداقت نبوت اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر کچھ باتیں بھی اپنی بنا کے پیش کرتا نا تقوی والا تو ہم اس کو چلنے نہ دیتے بلکہ اس کو سخت گرفت میں لیتے گرفت نہیں آئی کامیابیاں آتی رہی تو معلوم ہو گیا یہ پیغمبر حق پر ہے فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ اور بے شک یہ البتہ بڑی نصیحت ہے لِلْمُتَّقِينَ فَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں انا منکم کہ بے شک تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے ہیں فَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لَحَسْرَةٌ سبب بنے گا ارمان کا علل کافرین اوپر کافروں کے یہ جو قرآن کے سن کے رہنا قیامت کے دن قرآن ان کے لیے حسرت بن جائے گا ہائے قرآن ماننا تھا ہائے اس قرآن کا مسئلہ ماننا تھا کافروں پر حسرت بن جائے گا فَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن لحق الیقین لائق ہے یقین کرنے کے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور اتنی پرچیاں دوست بھی کہتا ہے دوست بھی کہتا ہے دوست بھی پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا تھا اصلہ وسیلہ پر پاس کریں مشورے کی مہربانی فرض واجب نہیں ہے وقت ان شاء اللہ فرض واجب نہیں ہے تو بھائی کیوں رکی ہے؟ ہاں فرض واجب ہے اس لیے بھائی رکی ہے. ابھی تک اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کیوں اٹھ کے کھڑے ہو؟ یا پرچیاں لکھا نہ کرو پھر یا سن کے دے کرو. جس جس کا نام ہے اس کا نام لے کر فتویٰ لگایا کریں. ٹھیک ہے, اس بار خوشبو والے اور موجودی کا نام آپ کم لیتے ہیں. حضرت معاویہ کی شان بیان ہونی چاہیے. تبلیغیوں میں جو کفریات پہ جاتے ہیں ان پر نظر ثانی فرما دیں. بندہ پائے بن سکتا ہے تھوڑی سی رفاظ ہے, بندہ پائے سے برکار. پائے کی بات ہو چکی ہے, تو اب آیا ہوگا نا, ہم نے سورہ فرقان بھی پڑھی تھی. حضرت امیر حمزہ پر پاس کریں. آپ کل کیا رات اور رات کو حضرت معاویہ پر پاس ہو, بیٹھو تو کر دیتا ہوں, اب خود آپ نہیں بیٹھے. حضرت شاید مفتی حمایت القبر کے خیال پر فتویٰ نہیں لگاتے, یہ پھر ان سے پوچھو. ہم جس لینک پہ فتویٰ لگاتے ہیں آپ اس کو توڑ کے دیکھیں, اگر کوئی نہ لگائے تو ان کی غلطی, ان سے پوچھو. ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے, ادھر بیان کیا ہے کہ جو شخص کہے دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے کہ دین پر بہتان ہے, بس وہ مولوی کا بے لگام ہے. مسئلہ وسیلے پر بات کب ہوگی؟ انما علم ہا عند ربی, اصلہ وسیلہ اور بدعت کی اقسام پر بات کب ہوگی؟ شان امیر معاویہ پر بات کب ہوگی؟ بس